Nakapię dziś dźwiękiem na twój chodnik i będzie mokry tak jak oczy, kiedy wątpisz. Jeśli tak słyszę harmonię, widocznie tak chcę. Uporządkowany chaos, a nie chaotyczny pęd. Hej, jestem lunatykiem, nie budź mnie, gdy idę, dziwnie widzę. Choć widz nie widzi, czyli dziwi, czy nie dziwisz się, czy nie. Nie czynię naczynia naczyniem, by nie czysty pokarm padał w jego czystą żyłę. Poczuj prąd, który płynie w tych literach. To literacki chwyt płynie na jego agregat. O tak, taki target, moje flow jest jak węflon. Żyły tętnią, bo upuszczam nim wściekłość na piekło. Nie jestem samurajem, jestem szogunem, duchem splotu. Deszczowy pluje śnieżną białą kulę, skul się. Pośredniczę w służbie, wierny uczeń wiedzy. Umiem wyprostować wybrzuszoną szóstkę dutem. Umiem, dubię tu i ówdzie, elo kurwa kwencja. Jestem z osiedla biedak, co miał dwa serca. Wyrwali jedno, mam zapasowe i rewolwer olśnień. A w lewej komorze ten osikowy kołek, bowiem to pióro pisze łzą, łzą narodu. Mam pełny łza, łamasz ich trost, smutnych oczu zrozum. To pióro pisze krwią, krwią rośliny widzisz. Rezerwa zarezerwowany dla zdobyczy dziki. Gdzie są ci kusownicy? Jestem leśniczym, niczym leśni ludzie, śnie jak umieram sam dziczy z niczym. Czy ty oliwisz tryby tej machiny widzisz? Wchodzę ich zmysły, książę bez świty. Słyszysz, pisz, powtarzam mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Hej, ja nie trzymam pióra, jestem pośrednikiem liter po czterincie. Kryję swoje imię w skrzynce win. Krwi priorytet, mil się ślina i ście nikłe liście życzeń. Złote liście zaznaczyliście na liście z liter. Widzę linię na niej, tej kopercie. Krzywizną ich wykreślę, wykres moich wzniesień. EKG jak beat, kick, kick, kick, flip i chwil. Wzniesienia te oflagowałem jak na święcie wierzeń. Jestem kurierem marzeń, jeszcze w znakach shift. Kontroluję każdy filip. Babilon zniknął z chwilą, gdy postrzywałem jego płytkość igłą. Pośrednikiem włókien jestem, trzymam wszystko. Abecadło spadło z pieca, zimny kotlet. Rap mikrowalo, weź go odgrzej z ultrawiolet. Smaż, zamazałem załamarzem wszystkie znaki dla nich. Spalcie te kartki, ja wyparuję za ich kraty. Jeśli tak słyszę harmonię, widocznie tak chcę. Uporządkowany chaos, a nie chaotyczny pet. Mam pewną przepowiednię, powiem wam, ale masz podłożyć swój wokal pod mój rap, bo właśnie tak. Sam, sama nie wiem szczerze, kim już jestem. Niemen śpiewał Czesław, też tu port. Masz paszport do nieba, weź ze sobą mnie. Nie ma przebacz w tej kwestii, przestań. Wróg ma potencjał, czemu? Bo klikasz w jego ekran. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz, powtarza mi ciągle ten głos. Pisz,